laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 16, w kalendarzu 17 kwietnia. Michał Matus, skłaniam się. A serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Zarzut zabójstwa dla matki, która porzuciła noworodka w Łodzi, grozi jej dożywocie. Poważne utrudnienia komunikacyjne w Warszawie. Młoda kobieta wpadła pod tramwaj. Zagraniczne wycieczki coraz droższe, w serwisie raport Instytutu Badań Turystycznych. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszała kobieta, która we wtorek w Łodzi urodziła w pustostanie dziecko. Dziewczynkę zawiniętą w torbę foliową znalazł przypadkowy przechodzień. Podczas przesłuchania kobieta przyznała się do zarzutów i złożyła wyjaśnienia, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Paweł Jasiak. Kobieta opisała okoliczności, wskazała, że była w szoku, który spowodował, że udała się do właśnie tego pustostanu i tam urodziła dziecko, po czym zawiązała je w foliówce, tam pozostawiła, wychodząc w następnym czasie. Kobieta jest w szpitalu. Prokuratura zapowiada, że wystąpi o jej aresztowanie. Zatrzymano także jej partnera. Jutro ma być przesłuchany. Piesza wpadła pod tramwaj na warszawskim Rakowcu przy przystanku PKP Rakowiec. 21-latka jest w ciężkim stanie, wynika z pierwszych ustaleń. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz. Z pierwszych ustaleń wynika, że pasażerka wysiadała z tramwaju jadącego do pętli P+R Aleja Krakowska i na czerwonym świetle przechodziła na drugą stronę, padła pod tramwaj jadący do centrum. Została już wyciągnięta spod tramwaju. Linie tramwajowe 1, 9 i 15 skierowane zostały na trasę objazdową. Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą. Prokuratura przesłuchała Ewę Wrzosek w sprawie śmierci Barbary Skrzypek, wieloletniej współpracowniczki prezesa PiS. Ewa Wrzosek prowadzi sprawę tzw. dwóch wież i w ramach tego postępowania w połowie marca wezwała Barbarę Skrzypek do złożenia zeznań. Środowisko PiS zarzucało później prokurator Wrzosek, że śmierć Barbary Skrzypek miała związek właśnie z tym przesłuchaniem. Michał Fedusio. Prokurator Ewa Wrzosek mówiła, że pomimo, że od przesłuchania Barbary Skrzypek minął ponad miesiąc, ona nic w podejmowanych wówczas czynnościach by nie zmieniła. Jak dodawała, udział pełnomocnika prawnego w odbieraniu zeznań od świadka nie jest działaniem częstym i prawo tego nie nakazuje. Dodatkowo Barbara Skrzypek podpisała od razu protokół po ponad czterogodzinnych czynnościach w stołecznej prokuraturze w połowie marca. W tej konkretnej sprawie do tej pory nie wpłynęło żadne zażalenie ze strony osoby, której wówczas nie dopuściłam w charakterze pełnomocnika prawnego Barbary Skrzypek do udziału w czynności. Według wstępnych wyników sekcji zwłok Barbara Skrzypek zmarła wskutek rozległego zawału serca. Michał Fedusio, Polskie Radio. W Polsce i w Ukrainie trwają przygotowania do rozpoczęcia ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej. W najbliższym czasie do miejsca, w którym dawniej znajdowała się wieś Późniki, pojedzie grupa polskich specjalistów. Zbadają zbiorową mogiłę wskazaną przez krewnych mieszkańców. Grób odnaleziono w sierpniu 2023 roku, a w styczniu tego roku strona ukraińska wydała zgodę na rozpoczęcie prac. Według polskich historyków i krewnych dawnych mieszkańców wsi Późniki w lutym 1945 roku miejscowość została zaatakowana przez ukraińską powstańczą armię. Świadkowie stwierdzili, że oddział UPA zamordował od 50 do 80 Polaków. Profesor Andrzej Osowski z Pomorskiego Instytutu Medycznego, który będzie na miejscu ekshumacji, tłumaczy, że w zbiorowej mogile spoczywają całe rodziny. Będzie to utrudniało pozyskanie materiału genetycznego niezbędnego do identyfikacji ciał. Wiadomo już jednak, że swój materiał genetyczny do analizy porównawczej oddali żyjący krewni ofiar zbrodni wołyńskiej. W badania we wsi Późniki zaangażowanych jest około 50 polskich specjalistów. W przedsięwzięciu bierze także udział Fundacja Wolność i Demokracja, która składała wniosek o ekshumację, a prace będą koordynowane przez Polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rosną ceny wycieczek w biurach podróży. W ostatnich 3 tygodniach to wzrost o ponad 240 zł, wynika z raportu przygotowanego przez Instytut Badań Turystycznych Travel Data. Drożej robi się przede wszystkim w miejscach najchętniej wybieranych przez Polaków, czyli w Grecji, Turcji i Bułgarii. To wynik prawa rynkowego, czyli wyższego popytu nad podażą, tłumaczy dr Adam Karpiński, ekspert do spraw turystyki z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Polscy turyści podróżują, począwszy od zakończenia tego pandemicznego i takiego lekkiego zawirowania na rynku po rozpoczęciu wojny w Ukrainie w 2022 roku. Teraz cały czas odnotujemy rok do roku wzrosty, a szczególnie wzrosty wyjazdów za granicę, jeśli chodzi o zainteresowanie. Na wzrost cen wpływa także wzrost kosztów utrzymania ośrodków wypoczynkowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport to dopiero teraz. 16.05, Krzysztof Łoniewski, niecierpliwy tak. Dzisiaj. Wyrwałem się, to był rzeczywiście klasyczny falstart. Kibice Jagiellonii jeszcze wierzą, Legii odarci ze złudzeń. Przed nami rewanżowe spotkania w ćwierćfinale piłkarskiej Ligi Konferencji. Mistrzowie Polski po porażce przed tygodniem z Betisem 0-2 w Sewilli. Dziś w Białymstoku spróbują odrobić straty. Będzie to oczywiście arcytrudne. No oczywiście, że wszystko jest w głowie, no ale pewnych rzeczy też samą ambicją i mentalnością zrobić się nie da, bo też jeszcze trzeba mieć strategię, pomysł i grać dobrze w piłkę. I teraz faktycznie mamy po pierwszym meczu sporo wniosków, zarówno w fazie, kiedy piłki nie mamy i kiedy piłkę mamy. Mówił trener Jagi Adrian Siemieniec. Legioniści przed tygodniem z kolei przegrali w Warszawie z Chelsea 0-3 i w rewanżu w Londynie D+ dopełnią formalności. Szkoleniowiec gości Gonzalo Feio niby się łudzi, niby nie. To jest sport i oczywiście granice między wiara i szaleństwo w takich momentach jest bardzo cienka. Ten mecz jest to reprezentowanie siebie dla każdego, który w nich uczestniczy, nieważne w jakiej roli. Jest to reprezentowanie Legii jako największy klub w Polsce. Tylko że ten największy klub w Polsce bez tytułu od wielu lat, obecnie pod batutą Feio na zaszczytnej piątej pozycji w tabeli PKO Ekstraklasy. Pierwszy gwizdek sędziego w Londynie o 21:00, w Białymstoku o 18:45. Wcześniej, bo za niecałą godzinę powinien się zacząć mecz Magdaleny Fręch z Jessicą Pegulą. Stawką awans do ćwierćfinału tenisowej imprezy WTA na kortach ziemnych w Stuttgarcie. Wcześniej niespodziewaną porażkę zanotowała Mira Andrijewa, nastoletnia Rosjanka robiąca furorę w ostatnim czasie. W dwóch setach przegrała z doświadczoną rodaczką Jekateriną Aleksandrową. Też w Niemczech grają panowie, ale w turnieju ATP w Monachium i mamy dobre wiadomości. Jan Zieliński w parze z Belgiem Sanderem Gillem awansowali do półfinału turnieju deblowego po tym jak w dwóch setach 6-4, 7-5 pokonali Rohana Bopane z Indii oraz Amerykanina Bena Sheltona. Brawo! To jeszcze jedna informacja piłkarska na zakończenie serwisu. Mieć Legnica to kolejny klub, który nie wpuścił na trybuny kibiców Wisły Kraków, bojkotowanych zresztą w całym kraju. PZPN wycenił tę odmowę na 70 tysięcy złotych. 20 tysięcy to kara bezwzględna, 50 w zawieszeniu na 2 lata. Brzmi groźnie. Patrzę na mapę pogodową Polski i oczom nie wierzę, bo jest na niej jakieś 50 miejscowości z zaznaczoną temperaturą i nie ma żadnej z temperaturą poniżej 20 stopni Celsjusza. No dobrze, jest jedna, jest to Hel, tam jest 18 stopni, ale poza tym wszędzie i to właściwie powyżej 25 nawet bym powiedział. To temperatura na teraz i na dziś, a jeżeli spojrzymy na tę jutrzejszą, no to wiele chłodniej nie będzie. W centrum ma być około 27 stopni Celsjusza, na południu nieco chłodniej, od 20 do 23-4 stopni, ale najcieplejsze centrum i wschód Polski jutro będą. Wspomniane 27 stopni Celsjusza, trochę może popadać. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD na święta. Pani Zajączkowa, słyszała pani, że w Euro mają obniżki na święta? Co? W Euro! Obniżki na święta! Nic nie słyszę, bo robię porządki na święta. Odkurzacz pionowy Hoover. Mini elektroszczotka. Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką to 749. Teraz za 629 zł. A w 30 ratach 0% tylko 21 zł miesięcznie. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 16. Audycję przygotowała Monika Suszek, realizuje Olga Szućko. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski. Ja nazywam się Michał Matus i w tym składzie razem z Państwem spędzamy to popołudnie. A dziś w audycji popołudniowej powiemy między innymi o nowych pomysłach na zmiany w edukacji i pomysłach na poszerzenie praw ucznia. W proponowanych zmianach pojawił się też ujednolicony katalog kar. Brzmi przerażająco, prawda? Może mają Państwo coś do dorzucenia w tej kwestii? 2 2 7 3, Daniel czeka na telefony w sprawie kar. Każdej zresztą. When I wake up in the morning, love, sunlight hurts my eyes. And something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Impossible to face when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you and the world's alright with me. Just one look at you and I know it's gone. Lovely day, Bill Withers, z takim komentarzem do dzisiejszej pogody. A mamy już 13 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. W dzisiejszej audycji popołudniowej o jednym temacie, dosłownie jedno zdanie padło, to teraz drugie, szykuje się poszerzanie praw ucznia. W tym takie prawo i to już będzie zdanie trzecie. Jest tam proponowane takie rozwiązanie, zgodnie z którym uczeń pełnoletni będzie mógł wnieść sprzeciw, który będzie służyć zastrzeżeniu dostępu do jego ocen dla jego rodziców w przypadku, kiedy ten uczeń ukończy 18 rok życia, czyli będzie już pełnoletni. No dopóki się ten wiek 18 lat nie pojawił w tej wypowiedzi, miałem pewne obawy, że telefony nam wybuchną. Ale może właśnie powinno być tak też w młodszym wieku? Co państwo na to? Proszę komentować i dzwonić. 2 2 7 3. Dziś w popołudniowym Zapraszamy do Trójki pojawi się też temat kar, ale kar za zdjęcia. Mogą dojść do sytuacji, gdy ktoś przelatując dronem albo robiąc sobie zdjęcia pamiątkowe, nie zwróci uwagi, że jest gdzieś tabliczka umieszczona, albo tych tabliczek będzie po prostu za mało i będzie podpadał pod odpowiedzialność wykroczeniową. Czyli może podczas ślubnych zdjęć oddzielny koszyczek na weselu, na grzywnę za fotografowanie obiektów infrastruktury krytycznej powinien się pojawić. Co państwo na takie zakazy fotografowania na przykład niektórych mostów albo obiektów wojskowych? Dwie dwójki, siedem trójek. Wiedzą państwo, co zrobić z tym numerem. A to nasza piosenka dnia. Stir Up Aerial Troubles. To nasza piosenka dnia. Stereo Lab przypominają nią o swoim istnieniu półtorej dekady po premierze poprzedniego krążka. W melodii lekka, w tekście kompletnie nie. W zależności od humoru można się skupić na jednym albo na drugim. My się teraz na kampanii skupimy. Obecny prezydent Warszawy, startujący też w wyborach prezydenckich na ten urząd w Polsce najważniejszy, wciąż prowadzi w sondażach, ale jego przewaga nad kontrkandydatami topnieje. Na Rafała Trzaskowskiego chce głosować teraz 28% Polaków. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Ipsos dla Telewizji Polskiej. To spadek o 8 punktów procentowych. Spory. Drugie miejsce z wynikiem 22% zajął popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki. Podium zamyka Sławomir Mentzen z Konfederacji z 15% poparciem. A ze mną w studiu Bartosz Bielecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Bartku, czy to oznacza, że w sztabie Rafała Trzaskowskiego teraz zapanowała panika? Te 8% w dół to nie jest mało. To nie jest mało. Poszedłem, sprawdziłem oficjalnie, paniki brak. Współpracownicy kandydata Koalicji Obywatelskiej deklarują, że wszystko idzie tak, jakby chcieli. Poseł Adrian Witczak wskazuje takie powody sondażowych spadków i zdradza, co trzeba w takiej sytuacji zrobić. absolutnie nic się nie zacięło. Jest inny tor tej kampanii. Dzisiaj możemy powiedzieć, że Polacy poznali wszystkich kandydatów, mają bardzo szerokie spektrum do głosowania. Kampania kroczyła na inne tory i naszym zadaniem jest teraz przekonać Polki i Polaków do tego, że to właśnie Rafał Trzaskowski będzie odpowiedzialnym prezydentem. Nie dziwi więc, że z optymizmem informacje o spadkach Rafała Trzaskowskiego przyjmują politycy Prawa i Sprawiedliwości. Według nich wynikają one z błędów popełnianych przez konkurenta, o których więcej poseł Zbigniew Kuźmiuk. Rzeczywiście słyszałem, że ta debata zorganizowana przez telewizję publiczną miała być tu no właśnie zdaniem jego sztabowców takim panaceum na to, że no jednak pokazujemy, że nasz Trzaskowski jest odważny i że wygrał z Nawrockim w debacie, ale okazało się to kompletną klęską. Co na to wszystko poseł Witczak? I jego stanowisko w tej sprawie można podsumować słowami: jedna jaskółka wiosny nie czyni. Trzeba zwrócić na to uwagę, że to jest pierwszy sondaż, który pokazuje takie wyniki. Ja uważam, że nie powinniśmy patrzeć na wyniki tylko jednego sondażu, tylko w pewnej perspektywie. Dlatego zaczekajmy na to, co wydarzy się dalej w tej kampanii wyborczej i zaczekajmy na ten ostateczny sondaż, jakim będą wybory. Zobaczymy, jak wypadnie w nim też Karol Nawrocki. I on coraz lepiej radzi sobie w sondażach, ale wciąż nie popierają go wszyscy wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Żelazny elektorat partii to około 30% wyborców, na Nawrockiego chce głosować nieco ponad 20%. Ale i tu o żadnej panice nie słyszymy. Ponownie poseł Kuźmiuk. Spokojnie, mamy jeszcze miesiąc, jak widać codziennie robimy postępy w tym zakresie. Tuż po świętach startuje kolejny etap naszej kampanii wyborczej z wielkim wydarzeniem w Łodzi. Myślę, że mamy kampanię wyborczą zaplanowaną od ostatniego dnia, czyli 16 maja i myślę, że może być spora niespodzianka już w pierwszej turze, że pan Nawrocki w tej pierwszej turze już wyprzedzi pana Trzaskowskiego. Sondaże według profesor Ewy Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego to fotografia społeczeństwa, ale w danym momencie. A za nami, przyznajmy, gorący politycznie czas. Politolożka zwraca uwagę, że zadaniem sztabowców jest być przygotowanym na każdą sytuację, a tego po stronie Rafała Trzaskowskiego zabrakło podczas ostatnich debat w Końskich. To się nie stało i wydaje się, że doświadczeni politycy powinni być mądrzy przed szkodą, a nie tylko po szkodzie. No i zobaczymy, jakie te korekty w kampanii wyborczej będą. Bo właśnie z korektą sondaży, a nie punktem zwrotnym kampanii, mamy według profesor Ewy Marciniak do czynienia. Wciąż nie możemy mówić o zadyszce w kampanii wyborczej, dlatego że jeśli na te sondaże popatrzymy, to Rafał Trzaskowski wciąż zwycięża w pierwszej turze. I jakby na końcu tej kampanii nie liczy się to, jaka jest proporcja pomiędzy poszczególnymi kandydatami w pierwszej turze, tylko liczy się to, kto jest zwycięzcą pierwszej tury. A kto nim będzie, to okaże się 18 maja. W walce o prezydenturę nie poddają się także inni kandydaci. Szymona Hołownię w sondażu dla TVP wskazało 7% badanych, 6% deklaruje chęć głosowania na Adriana Zandberga, a wynik 4% uzyskała Magdalena Biejat i ex aequo Grzegorz Braun. No to jeszcze na koniec trochę matematyki. Skoro 18 maja mamy wybory, to ile zostało do nich? Wiem, że jest to około 30 dni. Dzisiaj jest, jeżeli dobrze pamiętam, 17 maja, 13 plus 18, 30... 5? Dobrze liczę? 31. No ja z matematyki nigdy nie byłem bardzo dobry. Przepraszam matematyki, którzy mnie uczyli, którzy tego słuchają. Będziemy przez następny miesiąc bacznie przyglądali się temu, co będzie działo się w kampanii wyborczej. A to był Bartosz Bielecki. Pięknie dziękuję. Jeszcze nie wiem, jak się zemszczę za to pytanie, ale dziękuję bardzo. słońca, siedzę sobie sama. Wiosna pięknie, pięknie innym gra. Mela Koteluk, Ralf Kamiński, Zobaczyć Ciebie w Trójce. 16.26 na zegarach, zbliża się nam więc 16.30, o której skrót serwisu w Trójce, ale też prognoza pogody. Powiem, co synoptycy zapowiadają na święta i czy nam się ten dzisiejszy upał utrzyma aż do lanego poniedziałku. Porozmawiamy jeszcze przed godziną 17 w popołudniowym Zapraszamy do Trójki też o polityce Stanów Zjednoczonych względem Rosji i Ukrainy, a dzieje się tam sporo w związku z dosyć krwawym atakiem na Sumy rosyjskim, a także naruszaniem tego postanowienia o nieatakowaniu obiektów infrastruktury energetycznej. Z tym się dzieje dużo. Stany Zjednoczone niezbyt reagują na to, co się dzieje. O tym więcej powiemy jeszcze przed godziną 17. Autopromocja. Sobota w Trójce. Jeszcze więcej wielkiego głaskania. Główny temat mamy taki, że ach! Z Anetą Aftoniuk. Jestem ogromnie ciekawa, jak to u was wygląda. Proszę opowiadać. Od 9 do 11. A o 11? Swoją drogą, czyli audycja, w której zaglądamy w rozmaite zakątki Polski i świata. Zapraszam szczególnie na historię z Podlasia, o które zadba Paweł Turski. Opowiemy o wspólnych świętach prawosławnych i katolickich. Ja nazywam się Martyna Matwiejuk i liczę na przecięcie naszych dróg, na przykład w Trójce, w najbliższą sobotę. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Odkryj wiosenną moc korzyści w salonach Forda. Wybierz stworzonego dla Ciebie hybrydowego, oszczędnego SUV-a. Elegancką Kugę z silnikiem 2,5 litra w technologii Full Hybrid lub Plug-in Hybrid. Albo stylową Pumę. Dynamiczne w trasie, zwinne w mieście, komfortowe. Teraz SUV-y Forda, Puma i Kuga z nowego rocznika dostępne od ręki w salonach Forda z korzyścią finansową nawet do 39 tysięcy złotych i ubezpieczeniem na rok. Do tego pakiet 4 lat ochrony Ford Protect, gwarancja i serwis w cenie samochodu. Takiej oferty jeszcze nie było. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl. Panie Pascalu, a ma pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przecenach na święta. Proste jak bagietka z masłem. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym taniej. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Nowa definicja hybrydy. Teraz w nowej, niższej cenie. Hybrydowa Skoda Kodiaq i hybrydowa Skoda Superb. Przetestuj je podczas jazdy próbnej. Odkryj hybrydowe Skody Plug-in w nowej, niższej cenie. Zapraszamy do salonów Skody. Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski. Meliski? Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Halo, biuro obsługi. Proszę pana, zmieniacie ceny jak wiatr zawieje. No, czemu w różnych sklepach tej samej sieci są różne ceny tych samych produktów? Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 Lidlach i 10 Biedronkach. W Biedronkach na wschodzie i zachodzie Polski zapłaciliśmy inne kwoty. Różnica wyniosła nawet 14 zł. A w każdym Lidlu ceny kupionych produktów były takie same i niższe niż w Biedronce. Szczegóły, adresy sklepów i listę produktów wraz z wartościami koszyków znajdziesz na lidl.pl/koszyk. Żegnamy reklamy. 16:30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Brytyjczycy zakazują wwozu wielu produktów spożywczych, m.in. z Polski. Dotyczy to mięsa i nabiału. Brytyjczycy zaostrzyli zasady, aby bronić się przed pryszczycą, której przypadki odnotowano na kontynencie. Przyjeżdżając na święta na wyspy albo wracając po Wielkanocy z Polski, trzeba zatem uważnie pakować walizkę. Kobieta, która porzuciła noworodka w pustostanie w Łodzi, usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa. Przyznała się do zarzutu, grozi jej dożywocie, może trafić do aresztu. We wtorek dziewczynkę zawiniętą w foliową torbę znalazł przechodzień. Dziecko jest w szpitalu w stanie stabilnym. Rosja przygotowuje kolejne ataki na Ukrainę, które może przeprowadzić zarówno przed Wielkanocą, jak i po niej, ostrzegł prezydent Wołodymyr Zełenski, powołując się na ukraińskie dane wywiadowcze. Od początku kwietnia Moskwa przeprowadziła kilka zmasowanych ataków. O ostatni w Sumach w niedzielę palmową zginęło w nim 35 osób, ponad 100 zostało rannych. Od dziś obowiązuje nowelizacja tzw. ustawy tytoniowej, zakazuje sprzedaży podgrzewanych wyrobów tytoniowych z charakterystycznym aromatem. Producenci i sprzedający mają 9 miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów. Pełny serwis Trójki o 17. Jutro będzie do 27 stopni w centrum. Więcej o pogodzie zaraz. Najpierw ekonomia. Marcin Jagiełowicz już się niecierpliwi. Jeszcze pogody nie ma. Czas na ekonomię. Wow, dobrze. Doczekałem się tylko do końca miesiąca. Mamy czas na rozliczenie PIT-a za zeszły rok. Do naszych kieszeni od połowy lutego już wróciło ponad 15 miliardów złotych nadpłaconego podatku. Średnia kwota zwrotu to w tym roku jak na razie nieco ponad 2000 zł. Żeby szybciej dostać pieniądze, opłaca się rozliczyć z fiskusem elektronicznie, mówi rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska. W przypadku rozliczeń papierowych maksymalny termin oczekiwania na zwrot to 3 miesiące, dla rozliczeń elektronicznych to 45 dni od złożenia deklaracji. W praktyce dzięki automatyzacji zwroty z większości zeznań PIT-37 złożonych w usłudze Twój EPI trafiają na konto znacznie szybciej. Zdarza się, że podatnik dostaje zwrot nawet w ciągu jednego dnia po złożeniu deklaracji. Średnio na zwrot nadpłaconego podatku czekamy w tym roku 11 dni od złożenia PIT-a. W pierwszych trzech miesiącach tego roku PKP Intercity obsłużyło prawie 18,5 miliona pasażerów. To wzrost o 10% w stosunku do pierwszego kwartału zeszłego roku. Na majówkę spółka uruchomi 27 dodatkowych pociągów, natomiast w letnim rozkładzie jazdy pojawi się kilkanaście nowych połączeń. Jakich? O tym prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Pojawią się nowe pociągi z Warszawy do Wrocławia, Świnoujścia, do Bydgoszczy. Pojawi się drugie połączenie Chrubieszów-Mielec-Kraków. Pojawi się połączenie Lublin-Leżajsk-Rzeszów-Kraków. To są połączenia, których nie było w rocznym rozkładzie jazdy, a zostały przygotowane w ostatnich tygodniach. Więcej pociągów ma się też pojawić na międzynarodowych trasach do Berlina, na Litwę czy do Wiednia. Kończymy klasycznie przeglądem walut i giełdy. Za dolara płacimy 3,77, za euro 4,28, za franka 4,61, a funt jest po 4,99. A z kolei WIG20 na pół godziny przed zamknięciem dzisiejszej sesji jest prawie procent na plusie. Obiecałem tę pogodę świąteczną i tak bardzo się z nią śpieszyłem, że aż indeks główny nam urosnąć odrobinę zdążył. Jutro do 27 stopni w centrum będzie i na wschodzie, chłodniej na południu, tam od 20 do 23 przeważnie. Jutro czekają nas też burze. Sobota będzie chłodniejsza i z drobnym deszczem. W niedzielę przeważnie będzie około 20 stopni na plusie, ale już raczej słonecznie. Podobny, słoneczny i całkiem ciepły, ale nie tak jak dzisiejszy dzień, ma być też lany poniedziałek. 25 minut do godziny 17. Mamy mały komentarz do wchodzącego dzisiaj zakazu fotografowania obiektów infrastruktury krytycznej, tak to nazwijmy ogólnie. Więcej o nim po godzinie 17 w popołudniowym zapraszamy do trójki, ale najpierw głos od słuchacza. Mi się tak wydaje, że to jest taki drenaż kieszeni. Chodzi o to, że państwo chce na nas zarobić znowu. Ja mieszkam w Lądku Zdroju, gdzie tu kiedyś Rosjanie stacjonowali. I oni wszystkie jednostki nasze wojskowe mają dokładne plany nawet, co do joty. W całej Polsce byli. Ile tej nowej infrastruktury przybyło? No niedużo. Dwie dwójki, siedem trójek. Czekam na więcej głosów w tej sprawie i w każdej innej.22 minuty do godziny 17. Oj, nie podoba się państwu zakaz fotografowania obiektów ważnych strategicznie. To o jakiej w ogóle tej tajemnicy mówimy, widoku mostu czy fabryki? No przecież kpina, jak wychodzi generał jakiś i mówi, że mamy amunicji na 2 tygodnie. Co ma do tego widok mostu? No, jak ja byłem w wojsku, to tajemnicą wojskową było, ile guzików ma żołnierz w mundurze, a co dopiero mówić, ile mamy amunicji albo ile prowiantu. Jest też warunkowy wprawdzie, ale jednak głos zgody na uczniów zabraniających rodzicom dostępu do swoich ocen. W sprawie zastrzeżenia ocen uczniów. Jestem za, ale pod warunkiem, że uczeń jest, że tak powiem, samowystarczalny, czyli sam się utrzymuje, bo tak długo jak dziecko jest na moim utrzymaniu, to chciałbym mieć wgląd w jego oceny i w to, jak uczęszcza do szkoły, czy w ogóle uczęszcza do szkoły. Sprytnie, sprytnie. A co państwo o tym myślą? 2 dwójki, 7 trójek. Pozwolić uczniom zastrzegać swoje oceny i nie dawać dostępu do nich rodzicom, czy nie? Sprawa ma dotyczyć wprawdzie uczniów powyżej 18 roku życia, ale może jest pomysł, by rozszerzyć też ten zakaz dostępu. Oj, co tutaj się stało i tu też? Strzewi się wylało cała żółć. Jeszcze ci mało gadaj, znów zadzwonię, gdy zechcę słuchać. Odpiłować. Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć, żeby z miejsca w końcu ruszyć? Czy mam ci ręce odpiłować? Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć? Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć, żeby z miejsca w końcu ruszyć? Czy mam ci ręce odpiłować? Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć? Czy mam ci ręce odpiłować? Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć, żeby z miejsca w końcu ruszyć? Czy mam ci ręce odpiłować? Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć? Osiemnaście minut do godziny 17:00. Tu program trzeci Polskiego Radia. My teraz będziemy patrzeć na to, co dzieje się w Ukrainie, na to, co wyczynia Rosja i tak naprawdę o czym rozmawia się we Francji dzisiaj, bo prezydent Francji, Emmanuel Macron, rozpoczął spotkanie z szefem amerykańskiej dyplomacji, Markiem Rubio, i specjalnym wysłannikiem prezydenta Stanów Zjednoczonych, Steve'em Witkoffem. W Paryżu są też przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Niemiec. Mamy więc tam solidną reprezentację europejską, tak można powiedzieć. A my porozmawiamy teraz z prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych i profesor w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego Małgorzatą Bonikowską. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to spotkanie, które właśnie się rozpoczęło, może nam przynieść jakieś jednoznaczne wnioski, jeśli chodzi o ten dalszy kierunek amerykańskiej polityki względem Ukrainy? Na pewno dobrze, że takie spotkanie ma miejsce i że wreszcie Amerykanie konsultują z Europejczykami treść czy przebieg negocjacji z Rosją. No bo to odsunięcie Europy w ogóle od rozmów czy od wpływu na pozycję amerykańską w tych rozmowach jest dla Europy nie do zaakceptowania. To jest jednak dyskusja o nas trochę, bo to jest nasze najbliższe sąsiedztwo. Czy można wobec tego powiedzieć, że decyzja, żeby takie spotkanie się odbyło, jest dowodem pewnego rozczarowania amerykańskiego postawą Rosji? Tak mi się wydaje. Myślę, że jest to wynik po prostu prostego faktu, że te rozmowy nie przynoszą żadnego efektu póki co i że wcale nie jest tak prosto, jak się wydawało Donaldowi Trumpowi, doprowadzić do zawieszenia broni. Nie chcą oczywiście Ukraińcy poddawać się na dowolnych warunkach, nie chcą w ogóle jakby zaczynać z pozycji od razu rosyjskich, tylko chcą negocjować, a jednocześnie Rosjanie stawiają warunki nie do przyjęcia i Amerykanie są coraz bardziej zirytowani tą sytuacją. Ja myślę, że Rosjanie jednak przelicytują i doprowadzą do tego, że Amerykanie po prostu zobaczą, że Rosja nie chce tak naprawdę doprowadzić do kompromisu, tylko do poddania się Ukrainy, co oczywiście dla Ukrainy jest nie do zaakceptowania i dla Europy także. Ale nie możemy chyba jeszcze powiedzieć, że mamy jakiś wyklarowany, jednoznaczny kierunek polityki amerykańskiej, jeśli chodzi o tę wojnę. No, póki co Amerykanie próbują doprowadzić do zakończenia tej wojny w postaci rozejmu. I teraz to jest obietnica wyborcza Donalda Trumpa i on tak ustawił swoją ekipę, żeby doprowadziła do tego celu. Ekipa zaczęła źle, dlatego że od razu wszystkim wiadomo było, o co najbardziej chodzi Amerykanom. Najbardziej chodzi o szybkie zakończenie tej wojny. No to negocjacje od razu stały się trudne, no bo Rosjanie, wiedząc o tym, na czym zależy za Amerykanom, postawili od razu duże warunki, takie, których Ukraina nie mogła spełnić, ale i Amerykanie nie mogą spełnić. Więc Rosjanie używają tak naprawdę, czy wykorzystują te słabości negocjacyjne zespołu amerykańskiego, żeby iść najdalej, jak tylko się da, ale tak naprawdę grają też na czas, bo w sumie nie są zainteresowani, żeby skończyć wojnę na warunkach kompromisowych, ja podkreślam. Rosjanie chcą zakończyć wojnę pod jednym warunkiem, mówią to od samego początku, że Ukraina się podda. Czyli, że będą tereny, które okupują obecnie Rosjanie, pozostaną w rękach Rosjan, ale także, że Ukraina jako kraj będzie de facto kontrolowana przez Rosję. No to wiadomo jest, że takiej pozycji Ukraińcy nie są w stanie zaakceptować. No a poza tym, że to nie są właściwie negocjacje, prawda? Więc Amerykanie coraz bardziej widzą, że rosyjska strategia negocjacyjna nie doprowadza do wypracowania jakichś kompromisu, tylko opóźnia to zawieszenie broni. Oni myśleli najpierw, że to Ukraina będzie opóźniać i dlatego bardzo ostro Ukrainę potraktowali na samym początku, wręcz strasząc ją, czy w ogóle demonstrując, co jej mogą zrobić. No a mogą bardzo dużo, na przykład wstrzymując pomoc, pieniądze, dostawy broni, pomoc wywiadowczą i tak dalej. Natomiast na Rosję Amerykanie nie mają takiego przełożenia. Myśleli, że mają, ale okazuje się, że to, co myśleli, nie działa. Czyli ta wizja zaprezentowana przez Amerykanów, że w zasadzie wszystko wróci do normy, za chwilę nie będzie sankcji, za chwilę Rosja wróci do G8, zaczniemy mieć normalne znowu stosunki, tylko zakończycie wojnę. No, Rosjanie wcale nie zmieniają swojego stanowiska. Zakończymy oczywiście wojnę, tylko na naszych warunkach. No więc Amerykanie moim zdaniem weryfikują swoje podejście, czy jakby swoją ocenę sytuacji z takiej optymistycznej, że to się uda i to jeszcze szybko, do obecnie pewnego kłopotu, że to się nie udaje i że nic szybko się nie stanie. I myślę, że dlatego też wracają do Europejczyków. A jak możemy patrzeć na te informacje medialne o pewnym skłóceniu wewnątrz partii republikańskiej, tej, z której wywodzi się Donald Trump, w której pojawiają się pewne sprzeciwy wobec tego, co robi Steve Witkoff, czyli wysłannik do negocjacji z Rosją warunków, który przywoził z tej Rosji takie warunki bardzo korzystne właśnie dla Władimira Putina. Czy to skłócenie jest czymś, co może dawać nam nadzieję na twardsze stawianie się Ameryki względem Rosji? No, Partia Republikańska przez lata była właśnie synonimem twardej postawy wobec wtedy jeszcze Związku Radzieckiego. Pamiętamy wszyscy takich prezydentów jak chociażby Ronald Reagan, dzięki którego determinacji między innymi doszło w końcu do upadku Związku Radzieckiego, a wcześniej w ogóle do zakończenia zimnej wojny. I teraz nie brak republikanów, którzy też uważają, że to coś jest nie tak, że prezydent Stanów Zjednoczonych jest bardziej chętny wierzyć Rosjanom i polegać na tych danych i tych słowach, które słyszy w Moskwie, niż rozmawiać z Ukraińcami i tym bardziej z sojusznikami w Europie. Partia Republikańska jest na tym tle podzielona, no bo de facto Trump zmonopolizował trochę tę partię. To w zasadzie ta grupa trumpistów, wyznawców tej całej idei MAGA jest w dużej mierze, no, dominuje w partii republikańskiej. Właściwie wszyscy ci, którzy myśleli inaczej, albo zostali, albo opuścili partię, albo zostali w ogóle zmarginalizowani. Też się boją bardzo niektórzy republikanie i szerzej też ludzie związani z władzą, że no, pewna krytyka Donalda Trumpa może mieć skutki dla nich. Mogą być przyblokowani, mogą nie, no, w pewnym sensie nie mieć takiej prostej kariery. W końcu to ich partia jest obecnie u władzy i liczą na wynikające z tego korzyści, ale o wszystkim decyduje Donald Trump, prezydent. W systemie amerykańskim, pamiętajmy, nie ma premiera, jest prezydent. Prezydent ma całą władzę. Więc pomimo tego ewidentnie to, co robi Trump, no, części republikanów się jednak nie podoba. I wydaje mi się, że powoli, z czasem, ta narastająca frustracja Trumpa wynikająca z tego, że brak postępów, będzie się przekładać na narastającą frustrację w partii republikańskiej spowodowaną właśnie taką, a nie inną, takim, a nie innym zachowaniem prezydenta i jego najbliższego otoczenia. Już nie wspominając o tym, że takie bardzo korzystne dla Rosji komentarze po spotkaniach, jakieś takie komplementy nawet wobec Władimira Putina, no generalnie są dla Amerykanów dość dziwne, no bo przyzwyczajeni byli nie tylko do wielu lat właśnie takiej bardzo ostrożności wobec Rosji, właśnie niewierzenia władzom na Kremlu, ale także no jednak ostatnie lata Joe Bidena, to była bardzo wyraźna linia mówiąca o tym, że no Rosja jest agresorem i co do tego amerykańskie społeczeństwo, ale także politycy nie zmieniają zdania. A tu się okazuje, że w sercu Waszyngtonu, w partii republikańskiej nagle sam prezydent tak jakby kwestionował fakty podstawowe związane z tym, kto tutaj zaczął tę wojnę, kto tutaj jest winien. I no to ludzi szokuje. Chciałbym w tym miejscu, że to jest nieprawda. Chciałbym w tym miejscu wrócić jeszcze do tego dzisiejszego spotkania we Francji. I na samo zakończenie rozmowy, jakby mogła pani profesor powiedzieć, co może być takim pozytywnym objawem tych rozmów, które dzisiaj się toczą i jak się zakończą, to co usłyszymy może nam dawać nadzieję, że Stany jednak chcą się postawić Rosji? No, myślę, że Europejczycy teraz będą próbowali pokazać Amerykanom trochę inną wersję możliwego stylu negocjowania. To są wszystko informacje poufne. My nie wiemy, co dokładnie jest przedmiotem tych negocjacji, ale na pewno nie chcielibyśmy, żeby Amerykanie i Rosjanie jakby negocjowali sami. To zapewne nie są tylko rozmowy o samej Ukrainie, tylko o szerszym kontekście geopolitycznym i różnych rzeczach, które się na świecie dzieją, bo Rosjan, Amerykanie, Trump postrzega jako gracza globalnego. Czyli... Czekamy więc na kolejne sygnały włączania Europy do dyskusji. Tutaj niestety musimy postawić kropkę, dlatego pięknie podziękuję pani profesor, która jest prezesem Centrum Stosunków Międzynarodowych, profesor w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego Małgorzata Bonikowska. Była gościnią w Trójce. Pięknie dziękuję jeszcze raz. I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk. The sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie beneath a shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good. 6,5 minuty do godziny 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Rozmawialiśmy dzisiaj odrobinę o ocenach i o prawach uczniów. Więcej o tym pojawi się w popołudniowym Zapraszamy do Trójki po godzinie 17. Na razie kilka różnych głosów, bo pojawiła się między innymi kwestia poszerzenia praw uczniów o taką możliwość zastrzeżenia, że rodzice nie mogą mieć wglądu w oceny ucznia. O ile uczeń ma 18 lat, to mógłby zastrzec właśnie swoje dane osobowe. Co państwo na to? Jeżeli uczeń odmawia dostępu do swoich słabych ocen rodzicom, to tym bardziej naturalne wydaje się, aby ten zakaz wprowadzić dla nauczycieli. Szczególnie zaś dla tych, którzy byli tak nieżyczliwi dla ucznia, że te oceny wystawili. To nie jedyna opinia w tej kwestii. Czy rodzice powinni mieć wgląd oceny uczniów czy nie? Jeżeli powyżej 18 lat, tak, bo jeżeli są mniej, to mają obowiązek uczęszczenia do szkoły. Jeżeli ich frekwencja jest poniżej 50, no to rodzic musi płacić karę 5 tysięcy. Jak będą płacić sami, no to niech się sami sobą martwią. A co państwo na to? Jak państwo patrzą na zastrzeganie znajomości ocen i niepozwalanie rodzicom zaglądania do dziennika? 2 2 7 3, proszę dzwonić. Także w sprawie dzisiejszego zakazu fotografowania obiektów infrastruktury krytycznej. W tej chwili w internecie na mapach satelitarnych każdy jeden obiekt, każdy jeden most jest widoczny jak na dłoni. Każdy jeden wodociąg, każda jedna stacja oczyszczania ścieków. Na internecie chwalą się, jakie mają technologie. Są zdjęcia, są dane techniczne. To może tego też trzeba zakazać? Co państwo na to? 2 2 7 3, Daniel czeka przy telefonie. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean, the Gaelic ink on your arm? Said it was one of my friend's songs, do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played her fiddle. She fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance with my pretty little Galway girl. And then she beat me at pool. And then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool. After dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. A cappella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room where she was singing to me. You know she played her fiddle in an Irish band. But she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. My pretty little Galway girl. Closing time, I was holding her hand was holding mine. Our coats both smell of smoke, whiskey and wine. We fill up her lungs with the cold air of the night. I walked her home, then she took me inside to finish some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I write about a Galway girl and a perfect night. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. My pretty little Galway girl.